Bir kitap, bir film. Hazırlayan ve sunan Mehlika Mete. Merhaba. Bugünkü programımızda İngiliz yazar Christopher Isherwood'un Tek Başına Bir Adam isimli eserini ve aynı adla sinemaya uyarlanan filmi konu edeceğiz. Isherwood'un hemen hemen bütün romanlarının kendi hikayesiyle örtüştüğü söylenir. Gerçekten de yazar, 1929'da ülkesini terk edip, önce Berlin, ardından Kopenhag'dan başlayarak kısa süreli yaşadığı yerlerde eserleri için adeta malzeme toplar. Başta ülkemizde de yayımlanan Mr. Norris Aktarma Yapıyor ile Hoşça Kal Berlin isimli romanları gibi. Berlin Hikayeleri adı altında bir arada da basılan bu iki eser, yazarın Kaliforniya'da yaşadığı 50'li yıllarda I'm a Camera tiyatro eserine, sonra aynı isimli filme, ardından da Liza Minnelli'nin unutulmaz bir performans sergilediği Cabaret müzikaline esin kaynağı olur. Benzer şekilde Isherwood'un 39'da Çin'e yaptığı seyahatin ardından Savaşa Yolculuk ortaya çıkar. Isherwood sonunda Santa Monica'ya yerleşir ve üniversitede İngiliz edebiyatı üzerine ders vermeye başlar. O sıralarda portre ressamı Don Bacardi ile birliktedir. Ve ikilinin 10 seneyi bulan ilişkisi buhranlı bir dönemden geçmektedir. Isherwood içinde bulunduğu durumu iç dünyasının derinliklerine sokularak 1963'te yayımlanan Tek Başına Bir Adam'da satırlara döker. Böylece romanda üniversite hocası George Falconer'ı hayat arkadaşı Jim'den ayıran kaderle baş ettiği günlerden birinde buluruz. Roman ve film aynı şekilde başlar. George'un kendini adeta yaşamaya zorladığı günlerden biri. 1962 yılının 30 Kasım Cuma sabahı. Looking in the mirror, staring back at me, isn't so much a face as the expression of a predicament. Just get through the goddamn day. Bit melodramatic, I guess. Then again, my heart has been broken. I feel as if I'm sinking, drowning, can't breathe. Oh! Geceye doğru ilerleyip umulmadık bir biçimde sona ererken biz de romanın sonuna gelmiş oluruz. Tek Başına Bir Adam seneler sonra 2009'da sinemaya uyarlandığında Don Bacardi şöyle der. Chris, yaşadığımız krizden esinlendi. 10 senedir birlikteydik ve ben kendi başıma var olamamanın endişesi içindeydim. O da zor bir dönemden geçiyordu ve hayatının bensiz nasıl olacağını hayal etmeye çalıştı. Gerçekte ise krizi aşarlar ve aralarındaki 30 yaş farka rağmen iki sanatçı Isherwood'un 1986'da ölümüne kadar hayat arkadaşlıklarını sürdürürler. Don Bacardi sanat dünyasına kendini kabul ettirdiğinde eserlerinin arasında Christopher Isherwood'un sayısız portresi önemli bir yer tutacaktır. Filmin yönetmeni Amerikalı moda tasarımcısı Tom Ford. Tek Başına Bir Adam, Ford'un şimdilik tek filmi. Önümüzdeki sene ortaya çıkacak, yeni bir projenin haberi ortada dolaşmakta ise de ayrıntılar henüz açıklanmadı. Tom Ford, iç mimari, tasarım ve moda eğitimlerinin ardından İtalya'ya gitti ve Gucci'nin erkek koleksiyonunu hazırlamaya başladı. Çok geçmeden yaratıcı direktör olarak 90'lı yıllar boyunca markanın piyasa değerini kat be kat arttırdı. Başarısı Gucci'nin Yves Saint Laurent'ı bünyesine katmasıyla da devam etti. Sanatçı 2006'dan beri sadece kendi adıyla anılan marka için çalışıyor. kadın ve erkek giyimi, aksesuarları, güzellik ürünleri ve gözlükleri ile pek ünlü bir marka. Filmde George'un kostümleri ve kullandığı kalın siyah çerçeveli gözlük dahil tüm aksesuarları haliyle Ford'un koleksiyonundan çıkma. Romandaki sözünü sakınmaz, acımasız anlatıcının yerini filmde baş karakter, romanın tek başına adamı George alıyor. İngiliz sinema, televizyon ve tiyatro oyuncusu Colin Firth. George için herhalde bundan daha iyi bir seçim olmazdı. King's Speech, Zoraki Kral'daki rolüyle en iyi erkek oyuncuyu Oscar'ını alan aktör, tek başına bir adamla da Oscar'a aday gösterildi ama ödül BAFTA'da geldi. Tom Ford metni, boş zamanlarında senaryo yazan Kanadalı avukat David Skiers ile birlikte ele almış. Isherwood'un hayat arkadaşı Don Bacardi'nin onayından geçen senaryoda, George'un o sabah okulda selamlaştığı kişiler arasında Bacardi'ye de yer verilmiş. Kısacık bir an görünen, kanepede oturanlar arasında gazete okuyan beyaz saçlı beylerden ikincisi. Kitaptaki birçok karaktere ve olguya filmde rastlamıyoruz. Zira Tom Ford, eleştirmenlerin saptadığı gibi romandaki öfkeyi iyiden iyi azaltarak George'un acısına ağırlık veriyor. Oysa George, komşusundan öğrencilerine, meslektaşlarından sokaktaki insanlarına kadar Amerikan toplumundan hiç haz etmiyor. O yıllarda komünizm paranoyası içindeki ve Küba'daki Sovyet füzeleri yüzünden ayağa kalkan Amerikalıları adeta küçümsüyor. Ne de olsa o, rafine zevkleri olan gerçek bir İngiliz. Thank you. No, I did not forget the gin. See you in 10 minutes. Yönetmenin sürprizlerini beğeneceğinizi düşünüyorum. Örneğin George'un geçmişi andığı sahneler ve birkaç mekanın farklılığı gibi. Bunların izini sürmeyi size bırakırken George'un bankada komşusunun küçük kızı ile karşılaştığı sahneye özellikle dikkatinizi çekmek isterim. Filmin başından sonuna ince bir zevk ile hazırlanmış 60'ların kostümleri ve aksesuarlarındaki kusursuz uyumun doruğa çıktığı sahnelerden biri bu. Öyle ya, Tom Ford'a kostüm gurusu denilmesi boşuna değil. Görüntü yönetmeni Edward Gros da ışık ve renklerin yanı sıra farklı çekimlerle sahneleri son derece çekici kılmış. George'un biricik dostu, İngiltere'den arkadaşı Charlie. Karakteri canlandıran Julian Moore olmuş ki, Moore dönemin tipik makyajı ve elbiseleri içinde rolünün hakkını veriyor. Aday gösterildiği yardımcı kadın oyuncu ödüllerinden eli boş dönse de akıllarda kalacak bir oyunculuk. I love this. You're insane. Come on, old man. Müzikler Polonyalı besteci Abel Korzonowski'nin elinden çıkma. Ülkesinin yanı sıra Almanya, Slovenya, Moldova ve Ukrayna gibi ülkelerin önemli festivallerinde eserlerine yer verilen bir sanatçı. Film ve tiyatro oyunları için besteledikleri ile ödüller kazanmış. Bunların arasında Tek Başına Bir Adamla aldığı San Diego Film Eleştirmenleri Derneği'nin ödülü de var. Come on, sir. I'll help you down. Let's go. Thank you. Isherwood, Kaliforniya yıllarında Truman Capote'ye Tiffany'de kahvaltı için esin kaynağı olur ve o sıralarda Amerika'da yaşayan Aldous Huxley, Dodie Smith gibi İngiliz yazarlarla ahbaptır. Yönetmen Tom Ford bu dostlukları anmadan geçmemiş. Gerçek hayatta bir selam yollanması hoşunuza gidiyorsa benim seçebildiğim örnekler kitaplara dair. Jim'in kanepede elinde tuttuğu kitap Tiffany'de Kahvaltı, George'un sınıfta işlediği eser ise nice yazlardan sonra. Her ne kadar filmde George'un derste anlattıklarından ve kimi karakter analizlerinden mahrum kalınsa da romanda bunları sindire sindire okuyup üzerinde düşünme imkanı var. Ne yapalım ki yönetmen Christopher Isherwood'un yaşayabileceği derin ayrılık acısını daha çok önemseyip gözler önüne sermenin peşine düşmüş. Öte yandan Isherwood ile ilgili bir bilgiyi daha vermeden geçmeyeyim. Yazar bir ara Hindistan'a gitmiş. Sonrasında adını telaffuz etmekte zorlandığım bir Hintli düşünür ile birlikte Patanjali'nin Yoga Sutraları üzerine bir kitap yazmış. Meraklıları için kitap dilimize çevrilmiş ve satışta. 2009 yılında Venedik Film Festivali'nde premieri yapılan Tek Başına Bir Adam, 2010 İstanbul Film Festivali dahil pek çok festivalde yer aldı. Christopher Isherwood'un Tek Başına Bir Adam isimli eserini ve filmini ele aldığımız programımız sona ererken, yeni yılda keyifli okumalar ve seyirler yapacağınız sağlıklı, neşeli ve sevgi dolu günler dilerim. 12 Ocak 2016 Salı günü aynı saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Just like that, it came. Thank you.